اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر اللہ له. کسی بھی جان کو جب اس حالت میں موت آئے اور وہ گواہی دے دے لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ اور میں اللہ رب العزت کا سچا رسول ہوں، اور اس کے دل میں یقین ہو اس کلمے پر، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اس لیے جو قریب المرگ ہوتا ہے اس کو تلقین کرو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان پہ آخری وقت کلمہ جاری ہو گیا جو ہی اس کی روح پرواز کرے گی وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا توحید کو خالص کرنا یہی انسان کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے.